محمد دولسم نمبر آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مصلهم سورة محمد دوی مرکو دول سمایات سورة محمد کے مضمون د جہاد فی سبیل اللہ احوال المنافقون او سورة ویسے اول ایسا کی نل سیاتنا پائی کی مضمون د جہاد او زیر اخیر کتاب و توحید پائی تفریقی اخیر آیات فعلم انہو لا الہ الا اللہ او دیم ایسا کے احوال د منافقینو بیانے دی دینا زیر ان اللہ یدخل الذین آمنوا بشک اللہ دنکیا کسان چی مان روڑے وعملو سوالیات او عمل لکڑنے جنات جنتن تا تجری چبئی با من تحت الانحال اندون دا غین والے والذین کفروا او کسان چی کفروا کو یتمتعون افیدا خدی پا دنیا کی ویأکلون کما تأکل الانعام او خوراک دی لکا سنگ چو خوراک زناور والنار مسولهم اوور سے دا غیدی دی زناور غنی خوراک کئی فکا ای من قریت یا شد قوتا من قریت او دیر دکلونا چاگا دیر سختو کو قوت کی دکلستا مکی والنا آکل اخرجت کا چوختل تالرا نو احلکنا هم حلکنی ما غیلرا فلا ناصر روم نو امدادی لا غیر پارسوکو سوک امدادی اولو بیانشت افا من کان علا بینت من ربی کمن زوین لو سو عملی آیا سو چوی فدلیل بانی ده طرف در اخفلنا فشان داغا چا چا خیستا کری شوی داغا دا پارا بدمدی داغا آیا سو چاگا فدلیل وی دالا دا طرفنا آیا سلی داغا پد عمل کئی و ابل عملو که خیستای واتبعو اهواهم او تابع شوی دی د خپل خواهش ملاتوانا برابر دی نا یو سره نیک عمل که دا اللہ دا طرف نا پا دلیل باندی وی ایو سره بد عمل که یو بد عملو تا خیستای او دا خواهش پا تابع داره پس روانی دا دوانا کرا برابر دی اوس بیا صفت دا جنتیانو بیان که دا ولو مثل الجنت اللتی اعد المتقون صفت دا جنت آج واده کولی جن المتقیانو سرا فیها انهار من ماء غیر آسن فدیک باولی ویدوبو غیر آسن انچی نبی زلی نبی بدبو داری وانهار من لبن لم یتغیر طعمه آنور قسم ولی بی دپویونا چی نبی بدل شوی خونداری وانهار من خمر لذت لشاربین آنور قسم ولی بی دشرابو چه مذب ورکی لشاربین سکن کتاب وانهار من عسل مصفا آنور قسم ولی بی دگبین صفا کری شوینا صفا گبینان بی اللہ لنو کرو نصیب کی ولهم فیها من کل سمرا او دی دربا پدے گے هر قسم میویوی ومعفرت او بخنا من ربهم تطرف طرف دزینا کمن هو خالد فی النار پشان داغ چاچا وی میشه پور کې یو سره پدې جنتونو کې میو باغونو کې ایا یو سره داغ سزا پشان داغ چاچا میشه پور کې وی وسقوم وسقوما حمیما اس کولې شي پاغې باندې وګرمي فقط وا اماهم نکټ کې او بو کلمو داغې لرا دادوانه برابر دي نه چره برابر نه دي وَمِنْهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَقَدْ دِينَ كَتَاتَا حَتَّى تَرْضَى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ لَجُوجُ دِسْتَالُقَانَا مجلس کې بناستي دین شورا مشورا درس کې بناستي ها خو به سوچوي چې کله اوزيد مجلس نه پاسي نوای بده قالوا وایده للذین آکسانوا تؤتوا العلم چاغیت علم ورکړی شوی په دغه مجلس کې اغه مر سره پاسيږي نو دا اغه خلکو نه ته پوس کوي مازا کل آنفا سعوی دوسا لیکن دا کسان طول درس کتا سنا سی دی پاسی دا ادوان شو طول دا درسنا او دی دا توی چې دی مولانا سی من درس که کمی کمی خبری وکلی دیوی تم ناسو یزم ناسو یا زمان ذهن متوجه نو ازاد منافق صفت دی چې ناس درس کی او دا غز ذهن متوجه نی قالو آنفا سوی دوسو علکه چه علم مجلس کی ناسی مجلس دینی کی ناسی نفسو سرکینا و فهم سرکینا اللہ ودا کم خلق دے چه بی سوچ ناسی اولائک اللذین اطبع اللہ وعلا قلوبهم دا کسان دی چه مهر والد اللہ دا غی فضلون باندی و اطبعو احواهم او تابی شوی دی در خلق آشاتو و اطبعو احواهم او تابی شو دی در خلق آشاتو وګورا د خپل خواهش تابع دي ذهن متوجه نه دي الله ولا مهر د جباریت دا خپل باندې ولغو کار دار چې علم تکې نه درس تکې نه درکا ته موس کوي ځان د دعا غواړي چې الله سماز دې دېس کا صفا کا خالص اکد دین د پاړه نن چې نه دلته کې یو ځوري په بازار او په دکان په کول کې باندې کې په بازار کې والذین هتدوا زادهم خدا آه کسان چاغه طلب دې ہدایت کئ زادهم هدن زیاد بکې دې له توفیق سوچ طلب دې ہدایت کئ چې مال الله علم نصیب کی مال الله فیض نصیب کی واغې له الله توفیق سیوا کی چا چې علم مهنت کړي کنه اغا الله سینې پرې ها او کنا څو وخت دې په زولیاتو کې گپ شپو کې چکرو کې لال بشې دې ګنتې په بانا او تیرې په دو شوارو دا چې خلک له علم نصیب کی ګردی باسو غوي زادهم خدا یاد وکړي دغه توفیق واتاهم تقواهم اور وکړي دایتا وا مقام د منزل د تقوا دای توفیق د تقوا دای دا چې خلق له الله توفیق ورکی چا خپل ذهن متوجه ساتي فهل ينظرون الا الساعه انت اتيهم باتتن انتظار نه کوي مگر د قیامت چرا بشي دا قیامت دایتا د انتظار نه کوي مگر د قیامت فقط جاء اشراطها وتاخير غري دي علامه دي قیامت د قیامت انتظار خو کوي الله وي د قیامت نه مخکې د قیامت علامه راغلي دي نه موجود شي وي نه منګوي وکړ یو امانت با خلق سو غري هغه کې به خیانت کوي مال زکات با خلق تاوان وګني امانتونو کې بخل خیانتو کې او پردې مال بخل داسې غني لکه پښاند با خپل مال داسې بغني چک پته وي داس په یو باسي پړوا باندې نورم زنا غانې نه فرمانه به شروع دي دغه د ملک سه حالات دین مسلمانانو سنبت جلت سلام مدری فقط جاء اشراط و تاخير غره دې نخله دې فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم چرته وي دې لرا کله چې راشي د ذکراهم واعظ داغې پندای فانا لهم ذکراهم نو چرته وي دې لرا پیدې د پندای اذا جاء اتهم کله چې راشي د قیامت دیتا کله به بیا ها پیدې د پندا هغه بیا قبلې خو ته قبلېږي یو یا چې ما په دې مان نه وېره هاي چې ما لا کار کار نه وکړې هاي چې ما به زه وښ نه وېتر کړې آر چه ما کنزل نوی کری خوخ بطی دی کنی یار زا محنت تے سوچ دے فکر دے رہے فعلم کجاد کے کاز کا جنتون ریم ندی مسئلے دے پار فعلم پوشا انہو یقن شاندہ دے لا الہ الا اللہ نشتر بل حاجت پورک اولوارا بید اللہ نا وستا فل زمک علا اولوارا دخل بوج دخل بوجنا ودخل بوج دے والاد پارا دا مومنان مومنان خضو والله يعلم متقلبكم الله بوئی پزید اولیدو ساسو و مسواکم او پزید ها ٹکانی ساسو پجنت کی یا جہنم کی فحالات ساسو اللہ خبر دے کہ جہاد کے نو دی مسئلے دے پارا ہوگا فعلم انہو لا الہ الا اللہ کدھا خلق و مقابلہ کے نو عمد دے خبر دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ جنتونه ملاويږي پای کې ولي نام د دې مسلې د پابند پاره ملاويږي لا اله الا الله واستغفر لذنبك پدې ځواني اولې صحابته شو او پدې اولې سکه مضمون د جهاد فی سبیل الله او زیره باغزیر کې سرور قسم اولی او دا غناکار خلکو حالت بیان کړه چې هغه علمی دینی کناسی او ځان نه پوهه کړه اخر کې په دعوت توحید تفریق فعالم انولای سحر در زمنګا اتبج شروع کې او ما سوتن زمنګا اتنی دعا وکړه اللهم صل زمنګ سره بیماران دی دعا وکړي چې الله ولا شفاء ورکړي کورونه کې نو څو بیماران دي او دعا وکړي زموږ سره مشکلات دي الله زموږ د مشکلات متاسان کړي الله زموږ مشکلات زموږ سره آسان کړي دعا دې کثار او دې تکاليف کړي مګر د اسکو دې الله زموږ د مشکلات د موبایل نمبر 0333 92 70 531 0333 92 70 531